Tiana Primera Hora. Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. La futura secció d'ensenyament secundari de Tiana no coneixerà fins al mes de juliol si les retallades d'ensenyament afectaran les actuacions que cal realitzar a l'edifici del poliesportiu. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. La futura secció d'ensenyament secundari de Tiana desconeix fins a quin punt poden afectar-li les retallades del Departament d'Ensenyament. La direcció del centre assegura que fins al mes de juliol no coneixeran la despesa que se'ls atorgarà. Tot i això, no perilla l'inici de les classes a partir de la segona quinzena de setembre. Amb motiu de la commemoració del 80è aniversari de la proclamació de la Segona República, els alcaldes tianencs republicans rebran aquesta tarda un homenatge. Eduard Simó, Marcel·lí Garriga i Josep Rosselló seran recordats a la vigília de l'aniversari de la proclamació d'un dels períodes claus de la història d'Espanya i Catalunya. L'escola Bressol Municipal de Tiana, el més petit de tots, obre aquest dijous les seves portes. La jornada està adreçada als pares i mares interessats en inscriure els seus fills i filles a l'escola Bressol. En aquest sentit, a més de visitar l'equipament, els interessats podran conèixer el personal i resoldre els seus dubtes. I el Club Vòlei Tiana ja coneix els seus rivals del play-off d'ascens a la primera divisió catalana. El Club Vòlei Mataró, el Sant Just i el Vòlei Manresa lluitaran amb les tianenques per jugar a la màxima categoria catalana la propera temporada. El play-off es jugarà en format de lliga de 4 equips a doble volta. Tiana, primera hora. Notícies. La futura secció d'ensenyament secundari de Tiana desconeix fins a quin punt poden afectar-li les retallades del Departament d'Ensenyament. La direcció del centre assegura que fins al mes de juliol no coneixeran la despesa que se'ls atorgarà. Tot i això, no perilla l'inici de les classes a partir de la segona quinzena de setembre. Així ho ha assegurat el futur director del CES Tiana, Josep Gimeno, que encara no ha estat nomenat de manera oficial per la Generalitat i espera que en els propers dies se li atorgui el càrrec en funcions per tal d'iniciar algunes actuacions a títol personal a l'edifici del poliesportiu. El que no pot saber Gimeno és com afectarà les retallades d'ensenyament per la posada en marxa del nou institut. De fet, el centre no tenia cap partida atorgada i la quantitat que se'ls doni no serà en base a cap aportació assignada anteriorment. Ho explica Josep Gimeno. Com nosaltres en aquests moments, doncs no hi ha res retallat perquè no hi ha res encara, doncs no tenim retall. S'ha de començar tot des del principi. Si quan em diguin el que em donen per començar ja hi ha coses que no em donen, doncs llavors sí que ja serà la retallada. Però de moment, clar, diguéssim que oficialment no tinc res retallat, absolutament res. Clar, amb això no et puc dir res. No et puc dir, per exemple, m'han retallat un 20% dels diners que em volien donar. No, perquè a mi encara no m'han dit els diners, perquè encara no toca dir-me quan em donen. El personal docent del CES Tiana, per tant, haurà d'esperar 2 mesos i mig per saber la quantitat exacta de la qual disposaran tant per les obres que s'han de fer a l'edifici del poliesportiu com la partida per material. En aquest sentit, el Departament d'Ensenyament té previst realitzar els treballs de reforma als lavabos i l'habilitació de laboratoris i aules de tecnologia durant el període estival i la primera quinzena de setembre. D'altra banda, les preinscripcions van acabar amb 50 alumnes inscrits i s'espera que el nombre pugui augmentar en possibles trasllats de domicili. Una xifra molt positiva per un personal docent que s'havia fixat un mínim de 40 nois i noies per estrenar el centre amb 2 línies d'ESO. El cos de l'alumnat és sòlid, segons Josep Gimeno, i permetrà l'inici de les classes amb més de 20 alumnes a cada aula. Una xifra que avala la reclamació històrica de Tiana per tenir un institut. Al final són 50 les preinscripcions que tenim i que és sòlid, o sigui, tenim molts de nanos. I ara em va venint un degoteig de persones que faran canvis de domicili i que venen a viure a Tiana. I aleshores ja de moment ja tinc 3 persones que segur que com és un canvi de domicili entraran, per tant seran 53, que bé, clar, són 2 i en veritat seran 2, aunque hi hagi, però clar, una cosa és tenir grups de 25 i una altra cosa és tenir grups de 30. Recontent, si són 2 grups de 30, cap problema. Entre les mesures anunciades pel Departament d'Ensenyament hi ha la supressió de la 6a hora i l'augment de la càrrega de treball del professorat en 1 hora setmanal. Tot i això, els docents del futur institut són conscients que hauran de dedicar moltes més hores a l'inici d'aquest projecte educatiu. A motiu de la commemoració del 80è aniversari de la proclamació de la Segona República, els alcaldes tianencs republicans rebran aquesta tarda un homenatge. Eduard Simó, Marcel·lí Garriga i Josep Rosselló seran recordats a l'aniversari de la proclamació d'un dels períodes claus de la història d'Espanya i Catalunya. L'acte, encapçalat per l'historiador tianenc Josep Maria Tòfoli i Carme Cussó, consistirà en una ofrena floral que es durà a terme a les escales d'accés al Saló de Plens de l'Ajuntament de Tiana, on es troba la galeria fotogràfica dels alcaldes de la vila. L'acte serveix per recordar els batlles republicans de Tiana, però també per reclamar un homenatge institucional, tal com explica Josep Maria Tòfoli. I és un homenatge, i per la reivindicatiu, perquè van haver-hi molts tianencs que van tindre que sortir a l'exili per les seves idees polítiques, i entre aquests tianencs van tindre que sortir aquests alcaldes d'Esquerra Republicana que va tindre Tiana pues, durant l'època de la República. I bueno, que si va sortir va ser per un cop d'estat, no va ser per cap altra raó. O sigui, Espanya en aquells moments tenia un himno i una bandera que representaven un algo que no tenim per què amagar aquesta part de la història d'Espanya. Al finalitzar la Guerra Civil, milers de catalans van marxar a l'exili a França. Entre els tianencs que hi van anar estaven Eduard Simó, Marcel·lí Garriga i Josep Rosselló, que van haver de deixar Tiana pels seus ideals polítics. Simó va estar al capdavant del govern municipal del juliol a l'octubre del 1933, Garriga des d'aleshores fins al febrer de 1934 i Rosselló, que enguany ha estat reconegut a Tiana donant nom a un dels carrers de l'entorn de la Creu de Terme, va ocupar el càrrec d'alcalde durant la Guerra Civil des del febrer del 1936 i fins dos dies abans de l'entrada de les tropes franquistes. Josep Maria Tòfoli recorda la seva figura. Ja eren amb pobríssims recursos a l'Ajuntament, doncs pots comptar els que tindrien l'any 36-39, però es va preocupar de que no passés més d'enllada de coses aquí Tiana. Segons quines, per exemple, van comentar pues, d'una casa pues, bastant gran d'aquí Tiana o alguna cosa així, pues, que el propietari li va dir tu no et preocupis per la casa, l'únic que preocupa de tindre la plena. Aquesta ofrena floral vol, doncs, homenatjar tots aquests alcaldes republicans recordant el que van representar pel nostre poble. De fet, en aquest acte es diposita una rosa sobre cadascuna de les fotografies dels tres alcaldes republicans que es troben a la galeria de les escales d'accés a la sala de plens de l'Ajuntament. La voluntat dels organitzadors és que enguany s'engreixi el número de participants, però sobretot que el consistori s'assumi al reconeixement d'aquests alcaldes en la commemoració de la proclamació de la Segona República. De fet, l'any passat ja hi van assistir alguns representants polítics de la vila. L'acte està obert a tots els tianencs i tianenques, tindrà lloc aquest dimarts a partir de les 7 de la tarda i, per tant, és una magnífica ocasió perquè els assistents comparteixin les seves opinions i records sobre l'època de la Segona República tiana. Tiana, primera hora. L'Escola Bressol Municipal de Tiana, el més petit de tots, obre aquest dijous les seves portes. La jornada està adreçada als pares i mares interessats en inscriure els seus fills i filles a l'Escola Bressol. En aquest sentit, a més de visitar l'equipament, els interessats podran conèixer el personal i resoldre els seus dubtes. Teresa París és la directora de l'Escola Bressol Municipal. Estarà obert només l'escola nostra. Llavors l'horari és de 10 a 11 i mitja del matí, on estaran els nens i la gent que vingui pot veure, vull dir, com es queda amb els nens, la metodologia i, bueno, podrà estar per l'escola. I després de 5 a 7 de la tarda estarem, pues, sense nens i ensenyant l'escola també a totes les famílies. L'Escola Bressol és un equipament educatiu públic destinat a nens i nenes de Tiana de 0 a 3 anys. D'altra banda, la seva metodologia dona molta importància a l'adaptació i a les relacions interpersonals, així com al fet de vetllar per una estreta relació amb les famílies. Una de les novetats que s'oferirà l'any vinent són les 20 noves places que s'afegiran en un dels mòduls del Centre Cívic de l'Escorxador. Tot i això, la jornada de portes obertes només mostrarà les instal·lacions de Can Gaietà. A més, busca cobrir les necessitats bàsiques dels infants a partir de la seva pròpia autonomia, creant hàbits i prenent el joc com a primera eina d'aprenentatge. L'escola porta 3 cursos en funcionament i el balanç que en fa Teresa París és molt positiu. Tothom que vulgui pot apropar-se aquest dijous a les instal·lacions de l'Escola Bressol Municipal de Tiana. D'altra banda, del 2 al 13 de maig s'obrirà el període de preinscripció per la llar d'infants. El 20 de maig es publicaran les llistes baremades de sol·licituds i entre el 23 i el 25 de maig es podran presentar reclamacions. La publicació de les llistes d'alumnat admès es farà el dia 1 de juny del 2011 i la matriculació es realitzarà del 6 al 10 de juny. Les inscripcions s'hauran de formalitzar a través de l'Ajuntament de Tiana i, si hi ha més inscripcions que places, s'haurà de realitzar un sorteig. Tiana, primera hora. L'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Tiana, primera hora. Notícies. Una vintena de persones van assistir a la primera sessió de les trobades narracions vivencials organitzades per la Biblioteca Can Baratau. Sota el títol El mercat i comerç a la Tiana de la primera meitat del segle XX, els assistents van començar a escriure les primeres pàgines d'un projecte que donarà a la vila un nou fons documental. En aquest sentit, en la primera xerrada han estat protagonistes locals com el Cafè de Dalt o el Cine Tiana, dos dels espais que més van ajudar a impulsar una activitat econòmica i social de la vila. L'objectiu final del projecte Narracions Vivencials és dotar d'un fons documental al municipi amb aquelles vivències del carrer i que sovint s'escapen de les publicacions dels historiadors centrats moltes vegades en els grans esdeveniments. Rosa Forcada regentava la merceria d'Àlia. M'ha fet il·lusió i també m'ha fet il·lusió recordar-me dels noms i cognoms de quan jo era, tenia 5 i 6 anys. Jo soc molt nerviosa i vaig pensar, com parli no me recordaré dels noms i vaig fer una llista de tot. Si haig de parlar de la guerra, me'n recordo molt, molt. A pesar que la guerra va començar quan jo tenia 6 anys, me'n recordo perfectament com va començar i el procés de la guerra me'n recordo molt. La participació de Ràdio Tiana en aquest projecte, que enregistra íntegrament les trobades, podria servir per transcriure les vivències en un llibre on es repassi la història de Tiana. La propera cita per compartir experiències i fer una mica més gran el fons documental de la història de Tiana a través dels seus protagonistes servirà per intercanviar experiències sobre educació. Ràdio Tiana. Notícies. Esports. El Club Vòlei Tiana ja coneix els seus rivals del play-off d'ascens a la primera divisió catalana. El Club Vòlei Mataró i el Voleibol Sant Just lluitaran amb les tianenques i el Vòlei Manresa per jugar a la màxima categoria catalana la propera temporada. Les mataronines van acabar finalment a la 8a posició a la fase regular de la primera divisió i les del Baix Llobregat ho van fer a la 9a. El coordinador del Vòlei Tiana, Enric Cardús, comenta què li semblen els rivals que tindran a la promoció d'ascens. Pel coneixement que tenim, el Mataró sí que en l'última fase de la Lliga pues, ha tingut un reforç, s'ha reforçat i està pues, jugant a bon nivell, i el Sant Just pues, és més assolible per nosaltres. I el Manresa pues, bueno, és un equip que ja han jugat la Lliga amb ells. Aquí a casa vam perdre 3-2, però en canvi a casa de Manresa pues, vam guanyar 3-0. O sigui que també és un equip pues, que està dintre de les nostres possibilitats. El play-off es jugarà en format de lliga de 4 equips a doble volta, de manera que hi haurà un total de 6 jornades. Els dos millors classificats d'aquesta lligueta seran els que jugaran a la primera divisió, mentre que el tercer i el quart ho faran a segona. Cardús creu que l'equip té opcions reals d'aconseguir l'ascens, tot i que veu molta igualtat a la lligueta. Jo crec que els quatre equips són d'un nivell bastant similar, amb el qual tot és possible en aquesta lligueta de que es farà per la promoció d'ascens. Nosaltres anem amb les mateixes possibilitats que pugui anar qualsevol dels altres tres equips. O sigui que en realitat pues, les probabilitats i les possibilitats es reparteixen entre tots quatre. Els partits es jugaran els dies 1, 8, 15, 22 i 29 de maig i s'acabarà el 5 de juny. Les tianenques obriran la promoció d'ascens a casa davant el Voleibol Sant Just i la tancaran també a casa contra el Club Vòlei Mataró. De 6 a 10 del matí, Tiana, primera hora. L'entrevista. Aquest dimecres se celebra el 80è aniversari de la proclamació de la Segona República. En aquest context, els tianencs volen commemorar avui al vespre aquesta efemèride. La sala de plens acollirà un any més un acte d'homenatge als alcaldes republicans de Tiana que van haver de marxar a l'exili. Són Eduard Simó, Marcel·lí Garriga i Josep Rosselló. Per saber com anirà aquest acte i repassar també la figura d'aquests tres alcaldes, hem convidat als estudis de Ràdio Tiana a l'historiador local, el Josep Maria Tòfoli. Molt bon dia, Josep Maria. Bon dia. Merci per ser de nou amb nosaltres. Hola. I en primer lloc, continuem la tradició que ja fa temps que dueu a terme de fer aquest petit homenatge, un homenatge humil, però que no oblideu de fer cada any. És un petit homenatge i reivindicatiu que ja vam començar, però ja no recordo exactament, potser ja farà 7, 8 o 10 anys. Vam començar Carme Cusó i jo. Som poquets, això sempre, però poquets però constants. I és un homenatge, i per la reivindicatiu, perquè van haver-hi molts tianencs que van tindre que sortir a l'exili per les seves idees polítiques, i entre aquests tianencs van tindre que sortir aquests alcaldes d'Esquerra Republicana que va tindre Tiana, pues, durant l'època de la República, dels noms pues, que ja acabes de mencionar. Llavors, per un lado tenim aquest any un lado de satisfacció. L'alcalde Rosselló pues, ja té un carrer a Tiana, sí. L'hem reconegut. A la zona de la Creu de Terme. A la nova zona de la Creu de Terme. Però tenim els altres dos alcaldes i així, que cada any pues, anem també reivindicant un acte institucional, un acte institucional de Tiana, de reconeixement pues, a la figura dels tres alcaldes i després de tots els tianencs que per unes idees polítiques pues, van tindre que sortir a l'exili. Singularment els alcaldes, perquè també van ser una funció pública que van fer, igual que altres regidors, i per el fet, si han fet d'haver tindre responsabilitat política a Tiana, pues, van tindre que sortir... I després repassarem una mica, si vols, pues és cadascú que va tindre que anar cap a França. No? Uh-huh. En aquest acte el que es fa és una ofrena floral, oi? A la zona sí, de l'accés sí, sí, a la sala sí, sí. De plens. A la galeria d'alcaldes que tenim, uh-huh. Pues, dels tres alcaldes pues, li posem una rosa cadascú amb un ribet petit de la bandera amb els colors de la bandera republicana. Uh-huh. De fet, en els últims anys s'està recuperant força, no? S'està fent un exercici sobretot això de recuperació de la memòria històrica bueno, en que haurà, diversos àmbits. I tant, té en compte durant tots els anys del franquisme, pues la República era un tema totalment tabú de poder-li parlar, de poder-li dir qualsevol cosa, i sembla que així ha quedat una mica, pues, inclús aquesta, després de tants anys, aquesta rescansa, no? Jo particularment aquest any, amb l'últim ple, vaig demanar que si igual que fa uns mesos pues, es va penjar de la bandera multicolor al balcó de l'Ajuntament, per què no aquest dia, en el reconeixement i el record, podem penjar la bandera de la República. Considerem que era la bandera d'Espanya, la bandera oficial, la bandera durant 8 anys. I bueno, que si va sortir va ser per un cop d'estat, no va ser per cap altra raó. O sigui, Espanya en aquells moments tenia un himno i una bandera que representaven un algo que no tenim per què amagar aquesta part de la història d'Espanya, al contrari, no ho veig. I llavors, fa uns anys, a l'època del senyor Vallès Pinyós d'alcalde, un any es va penjar la bandera de la República, però el màstil que tenim al parc aquí, al costat de l'Ajuntament de l'Holandlada, sí. I ha sigut l'únic any. Pues també és de normalitat i tot, pues que estigui. I no té per què tindre, en comparació pues, altres símbols i banderes, pues, cap discriminació. No és comprensible, no. Endinem-nos una mica a les figures d'aquests tres alcaldes. Comencem, si et sembla, per l'Eduard Simó. Sí, que va ser el primer de tots. Va ser el primer, oi? Per situar-lo també una mica, tindríem que anar-hi el 14 d'abril del 31, ha rebut d'aquelles eleccions. Tiana tenia 11 regidors. Fem, encara que sigui el partit en 6, perquè és una altra part de la història de Tiana, 6 eren de Montgat i 5 eren de Tiana. Recordem pues, que això va acabar amb la segregació, a l'any 33 de Montgat i Tiana. Uh-huh. Llavors, és d'aquests 11 regidors... Es pensaven que tornarien a haver-hi eleccions a Tiana, però no, la normativa deia que no, que continuaven en el 5. I d'aquests 5 que havien a Tiana, havien 3 que eren de les esquerres, 2 que eren de les dretes, i el que havia tingut més vots pues, era aquest Eduard Simó, que era també, durant els temps del Casanovas, era també el portaveu, diguem, de l'oposició. Perquè ja he comet altres vegades que durant aquell temps més que dreta i esquerra es va formar el bando de regidors de Montgat i regidors de Tiana, no? Llavors era una mica pues, el portaveu dels de Tiana. I després, aquest Eduard Simó, jo estic segur que feia molts anys que els mongatins pues, estaven buscant pues, aquesta segregació, però documentalment no he trobat cap paper. I el primer paper que documentalment parla i he trobat de segregació a l'Ajuntament de Tianes és un acte d'un ple municipal, i és l'Eduard Simó que separa la segregació de Tiana a Montgat, no de Montgat a Tiana. Pues, curiosament, pues, és casa, aquesta. No? No? Demanava que Tiana se segregués de Montgat. Tenia també la seva clau, perquè ja t'he dit, Montgat tenia 6 regidors, Tiana 5, havien passat a manars de Montgat. Ah. O sigui, la segregació va ser contentíssima per ambes bandes. Bueno, pues, degut a això, pues, en Simó pues, va tindre l'alcaldia, i la batilla de l'alcaldia pues, durant molt poc temps, els tres mesos, a veure, tinc la data aquí, fixa't, era des del mes de juliol que es va fer la segregació, fins al del 18 de juliol al 17 d'octubre. O sigui, 3 mesos justos és el temps que li va donar. Els motius que surten de que dimiteix és per assumptes laborals, assumptes de feina, que no pot tindre pues, totes les responsabilitats laborals que tenia junt amb l'alcaldia. Aquest, com torno a dir-te, pues, com a alcalde que havia sigut més votats dels 5 que quedava, per això era el cap d'Esquerra Republicana, en aquells moments a Tiana, o el que era l'Ateneu Tianenc, i era conegut com a Simó, el dels porcs. Es veu que tenia... Caram. Tenia algú de negoci dels ports al terreny, pues, pràcticament a Montgat, ja, on avui ja no està, on després va ser-hi la Midland, la fàbrica aquesta de la Midland. I també pues, va ser cap dels serveis tècnics d'agricultura de la Generalitat. O sigui, estava en la seva relació, i ja, si els ports, l'agricultura era tot una part a part d'aquest. Aquest va sortir exiliat, com els demés, a Aix de Provence, a la part de França, i cap als anys 60, o sigui, fixa't que va estar pràcticament 20 anys a l'exili, cap als anys 60 va tornar a Villa, però ja no es va instal·lar a Tiana. Em sembla que va estar per Badalona o així. Això una mica vaig al final fa un temps, quan vaig estar fent lo de la galeria dels alcaldes, doncs ja farà 10-12 anys, vaig trobar de la referència doncs, a través de Badalona d'una neboda seva. Hi havia una senyora que llavors pues, ja tenia quasi els 90 anys, suposo que avui pues, ja no la tindrem nosaltres. I bueno, el que em va és donar una mica pues, aquestes referències, perquè realment de Tiana, pues, el poc temps i el no sé de Tiana, dels antics de Tiana ningú sabia, segur sabia dir-me res d'això. Una història breu com a alcalde. Sí, va ser molt breu, no va deixar cap empremta com a alcalde. L'únic, torno a dir-te el del principi, així, és el motiu, fixa't, de responsabilitats polítiques, no va tindre també la Generalitat, càrrecs tècnics i polítics o alguna cosa així, i va tornar als anys 80, i va morir fins als 89 anys, que va... Sí, va ja cap a finals dels anys 80 o així, ens va morir a Badalona. Molt bé. Però aquest senyor no va tornar a Tiana. Passem, si et sembla, al següent alcalde, el Marcel·lí Garriga. Sí, que ell també va ser tan breu com el Simó. També. Aquest també va ser tan breu, però per uns altres motius. Aquest, perquè quan va agafar, a l'octubre i al febrer van haver-hi eleccions. Ah. Tant, llavors no les va guanyar i va ser alcalde fins que hi van vindre les eleccions. La figura del Josep Rosselló va anar estretament lligada al que passava doncs, amb la Guerra Civil aquí a Tiana. Sí, però torno a dir-te, sobretot al principi, falten... Documents. Falten documents d'uns llibres del primer any i així, i té en compte que eren anys, sobretot, pues, que eren anys de supervivència, eren clar, anys de amb lo mínim de ja bons ja eren amb pobríssims recursos a l'ajuntament, pues pots comptar els que tindrien a l'any 36-39, però es va preocupar de que no passés més danyada de coses d'aquí Tiana, segons quines, per exemple, van comentar pues de d'una casa pues, bastant gran de Quitiana o alguna cosa així, pues, que el propietari li va dir tu no et preocupis per la casa, l'únic que preocupa de tindre la plena, tant perquè es veia obligat pues, a posar refugiats, el que vulguis, perquè si no sí que se l'ocupava. No? Va haver-hi moltes requisicions o alguna però tant tot això, però bueno, va mirar pues, això de defendre i de mantindre pues, l'ordre i tot de Quitiana dins de les possibilitats que podien haver-hi pels moments que eren. No? Ells tres ho van passar malament en el moment de marxar a l'exili. No és excepció el Josep Rosselló, també. El Rosselló, mira, aquest és de Premià, era fill de Premià, al final del segle XIX, 1898, és quan o sigui que va ser alcalde bastant jove, encara no tenia els 40 anys, quan va vindre de jove amb els seus pares i amb un germà que tenia, de quan era Quitiana. El seu pare feia rajoles i ell va començar, doncs, també, de fer teules i rajoles i així. Després més endavant va entrar i també com igual que havíem parlat d'en Simó, pues, també ho va ser el Rosselló funcionari de la Generalitat. I es va casar l'any 1930 aquí a Tiana, es va casar a Tiana amb Margarida Castellseguí Ribas, que era filla de Tiana. El mateix abril de 1931, després de les eleccions, amb motiu del 14 d'abril del 31, ja va ingressar el Partit d'Esquerra Republicana de Tiana. I va ser secretari del partit de Tiana durant un any. També va ser secretari del secretari comarcal d'Esquerra Republicana al Maresme. I va ser president del Centre Ateneu Tianenc, que era la societat d'esbarjo, era la societat, diguem, igual tenim el Nou Pins de les Esquerres, el Centre Ateneu Tianenc era la societat de les Esquerres. Va ser delegat de la propietat urbana als pobles de Tiana i Montgat i Santa Coloma. També va ser inspector pues, d'això de la propietat urbana a Mollet del Vallès. I va estar a l'alcaldia fins dos dies abans en què ja les tropes franquistes pues, van ocupar la zona aquesta d'allà del nord de Barcelona. Molt bé. Va anar cap a França, va estar primer dos mesos al camp de concentració d'Ares, i després, mira, com a curiositat, el segon campus era de Sant Ciprià, Sant Cebrià, curiós, i d'aquest va fugir. I se va amagar al poble de Saldes i mira, va tindre amistat amb l'alcalde d'aquesta vila i va obtindre un salvoconduct per anar-se'n a Montpellier, on al final es va establir amb la seva dona. Primer va treballar com a jardiner, tant de buscar-se per situar, i al cap de 10 anys, bueno, encara no 10 anys, perquè el 48 va demanar permís per tornar a Tiana, i no li van donar el permís i no li van deixar tornar. Tenia ganes d'establir-se una altra vegada a Tiana amb la dona i una filla que va tindre, que va estar-hi ara aquí aquests dies amb motiu de l'apertura del seu carrer, i la que seva filla va néixer l'any 44 a França. Ja posteriorment, a l'any 49, obté un permís per explotar un restaurant, ja munta el restaurant, va progressant, s'estableix allà, i a l'any 54 ja obté finalment el permís per... Ells havien tingut que passar 15 anys per poder tornar a Tiana. Tant ja tenia el negoci instal·lat allà, la filla allà, ja tot allí. Va continuar, va fer visites per aquí a Tiana. I va ser una gran felicitat per ell poder tornar a trepitjar els peus de Tiana. No? Va morir el 29 de març de l'any 88. També fixa't, 89 anys, tots els tres alcaldes que hem estat parlant, quasi arriben als 90 anys. I va ser enterrat a Tiana. Era un desig seu, vindre, no va tornar, al final ja havia instal·lat aquí. I hi ha sempre pues, un pensament seu, una frase seva, que mira, pues, l'he repetit moltes vegades, perquè sempre que parlo del Rosselló, pues, deixa-me-la, perquè és una frase pues, d'ell, d'un tarannà, pues, que m'agrada molt, i deixa-me-la tornar a repetir. I el Rosselló deia, la meva idea és que no es pot predicar llibertat si acceptes els tirans, que es té que predicar amb l'exemple per fer néixer en el poble una confiança. No voler arreglar la casa d'un enemic, deixant d'arreglar a casa teva i a la casa de l'amic. És una reflexió pues, força... força interessant. I tant, que si hem fet aquest repàs amb el Josep Maria Tòfoli, moltes gràcies per acompanyar-nos una vegada més i, com deia ell, a les 7 de la tarda a la sala de plens i a la sala on hi ha les fotografies dels alcaldes farà aquesta ofrena floral. Moltes gràcies i ens tornem a retrobar. Fins després. Adéu, bon dia. L'entrevista.